dla podróżujących gierkówką. Od kilku godzin był zamknięty odcinek Piotrków Trybunalski Częstochowa, miejscowość Radomska, 439 km. Tam doszło do zdarzenia samochodu ciężarowego z autobusem. Utrudnienie było dość długo trwało. Teraz już nie ma tam żadnych problemów. Jedziemy bez utrudnień. 22 53 20 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lutego, minęła 17. Jolanta Pawlek, zapraszam na serwis. Lekarze zdecydują, kiedy szefowa rządu będzie mogła opuścić szpital po piątkowym wypadku, mówi rzecznik rządu. Zniszczone wiaty na przystankach, zdemolowany dworzec, splądrowane sklepy, tak młodzi ludzie we Francji zareagowali na brutalną akcję policjantów. W serwisie Trójki pytanie, czy będzie przełom w walce ze stwardnieniem rozsianym. Premier Beata Szydło nadal przebywa w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie po piątkowym wypadku drogowym. Szefowa rządu pozostaje na obserwacji, a rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi Polskiemu Radiu, że decyzję o wypisaniu premier ze szpitala podejmą lekarze. Nowych informacji o stanie zdrowia szefowej rządu jest niewiele. Z dziennikarzami nie rozmawiają pracownicy placówki. Rzecznik rządu zaznaczył jedynie, że sytuacja jest bez zmian. Premier ma zapewnioną opiekę, jest w dobrym nastroju. To kiedy wróci do pracy pozostaje niewiadomą, ale raczej nie stanie się to jutro. W sobotę premier podziękowała na Twitterze za wyrazy wsparcia, podkreśliła, że czuje się dobrze. A do wypadku, przypomnę, z udziałem samochodu, którym podróżowała, doszło w piątek wieczorem w Oświęcimiu. Do spowodowania tego wypadku przyznał się kierowca Sejczęta, usłyszał zarzut jego spowodowania. Jutro prokuratura w Krakowie rozpocznie śledztwo. Już 37 osób zatrzymano po zamieszkach w Bobigny pod Paryżem. Powodem było brutalne pobicie młodego mężczyzny przez policję w trakcie zatrzymania i kontroli tożsamości. Do zamieszek doszło też w innych rejonach Francji, na przykład w Rouen, gdzie zatrzymano kilka osób. W Bobigny zamaskowane grupy młodych ludzi niszczyły wiaty na przystankach, zdemolowały dworzec autobusowy i wybijały szyby w oknach bloków mieszkalnych, biur i sklepów, które zostały splądrowane. Napastnicy zaatakowali policję, która użyła gazów łzawiących. Akcję funkcjonariuszy poparła liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Natomiast szef skrajnej lewicy, podobnie jak Le Pen, startujący w wyborach prezydenckich, Jean-Luc Mélenchon, bronił uczestników wcześniej zorganizowanej manifestacji poparcia dla wciąż przebywającego w szpitalu ciężko pobitego przez policję. Mężczyzny. Kilkudziesięciu młodych ludzi wyrażało spokojnie, z wielką siłą, dumni z tego, że są Francuzami, troskę o swoją ojczyznę. A rozrabiaczom chodzi o to, żeby wątek przemocy na przedmieściach znalazł się w kampanii prezydenckiej. Uczestnicząca w manifestacji kobieta powiedziała: teraz już obawiam się wszystkiego najgorszego. Tu już nie ma sprawiedliwości. Boimy się o naszą młodzież, o nasze dzieci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz wracamy do informacji z kraju. Miał nie tylko psychicznie, ale i fizycznie znęcać się nad 13-latkiem, który później popełnił samobójstwo. Jutro przed sądem w Brzozowie na Podkarpaciu ma rozpocząć się proces księdza Stanisława K. Schłudna. Duchownemu prokuratura zarzuca też znęcanie się nad trójką innych dzieci. Ksiądz nie przyznaje się do winy. A 13-latek, nad którym ksiądz miał się znęcać, powiesił się na drzewie. Zostawił list, w którym oskarżył go bezpodstawne posądzenie o kradzież. W liście napisał też, że nie chce już być gwałcony przez, tu cytat, tego pedofila. Te słowa później zamazał. Śledztwo prokuratura brzozowska wszczęła kilka dni po śmierci chłopca. Uznała, że zgromadzone dowody nie potwierdziły, by chłopak był molestowany przez księdza. Biegły z zakresu grafologii potwierdził natomiast autentyczność listu pozostawionego przez Bartka. Ksiądz niedługo po tragedii odszedł na swoją prośbę z parafii. A będzie to już trzeci proces w tej sprawie. Poprzednie odbywały się z wyłączeniem jawności. Wobec duchownego zapadły już dwa nieprawomocne orzeczenia, jedno skazujące, drugie uwalniające go od kary. Czy to przełom w walce z ciężką chorobą, jaką jest stwardnienie rozsiane? Doktor Katarzyna Dąskow-Łysoniewska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego opracowała mechanizm powstrzymania tej choroby u myszy. Do badań wykorzystano pasożyty wprowadzone do chorego organizmu. Eksperymenty wykazały nową populację leukocytów, których liczba wzrosła w czasie remisji choroby u myszy zarażonych nidzieniem.

Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Duecie dla każdego. Huawei P9 Lite z czytnikiem linii papilarnych i z dwoma aparatami, w tym jednym do selfie. Teraz w formule Duet nawet dwa smartfony Huawei P9 Lite, każdy już za złotówkę. Bo Duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po piątej. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa w tempie naszej ekstraklasy, tak można by powiedzieć, weekend, w którym wreszcie doczekaliśmy się. Dobry wieczór. Adam Malecki i Michał Olszański. Zapraszamy Państwa na 2 godziny sportu w Trójce. Ale piłka piłką, tymczasem znowu znakomity weekend naszych skoczków. W Japonii triumfowali najpierw Maciej Kot, dziś w nocy Kamil Stoch. Brawo, jeszcze raz brawo. A w kraju wystartowała ekstraklasa, choć zimno, choć mroźna aura, na boisko było gorąco. Gol Patryka Małeckiego wczoraj w Krakowie, stadiony świata. Wisła jest bardzo dobrym zespołem, no, mamy bardzo dobrych zawodników. Mam nadzieję, że w tej ósemce się znajdziemy. Jeżeli tak będzie Patryk strzelał, to zapewne tak będzie. Naszym gościem, ekspertem piłkarskim będzie Żelisław Żyżyński z Kanał Plus. Widzę, że Żelek już się pojawił, już widzę go za szybą, także niedługo będzie opowiadał o tym, co działo się w przerwie zimowej, co działo się w tej 21. ekstraklasie, w tych zakończonych już meczach. Trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim i biatlonie. U nas o szczegółach pasjonującej rywalizacji po 18. gościem w trzeciej stronie medalu będzie Igor Błachut z Eurosportu. Podsumujemy ostatnie sukcesy skoczków, zapowiedzmy Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym i omówimy szansę Polaków na rok przed igrzyskami w Pjongczang. Maciej Kot. Jedziemy do Korei, bo to takie nowe miejsce. Byłem tam chyba 7 czy 6 lat temu, ale niewiele pamiętam, także fajnie, że w kalendarzu znalazło się nowe miejsce i to tam zostaną rozegrane igrzyska olimpijskie. No ty też, Michał, byłeś w Pjongczang, także opowiesz. 2 lata temu byłem na Special Olympics, czyli Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Dziwne miejsce, nie przypomina żadnego kurortu w takim naszym europejskim znaczeniu. Ciekawe, jak to się zmieniło przez 2 lata, bo to wtedy był taki test. Proszę Państwa, nie zabraknie dziś królowej sportu. Sebastian Chmara zaprosi Państwa na meeting Orlen Cup. Porozmawiamy także z najszybszą Polką, Ewą Swobodą. Podobno lubi trening i dobre jedzenie. Można to pogodzić? Ja to łączę. Czasami zdarza się, że jem na treningu. Ale tylko czasami, żeby nie było. Może codziennie. Przeważnie jakieś batoniki albo wczoraj przed treningiem zjadłam chipsy. No proszę, kto by powiedział. Ale Ewa Swoboda coraz szybsza. Miejmy nadzieję, że to będzie rok, w którym pokaże się jak z najlepszej strony. Zastanowimy się także dzisiaj nad przyszłością Roberta Kubicy. Wiadomo, co będzie z Robertem? Tak, będzie startował w wyścigach długodystansowych. Michał Gąsiorowski wziął wszystko pod lupę, także zdradzi nam, czym będzie się zajmował Robert. A kogo, powiedz, w samolocie do Chicago spotkał Jan Pachlowski? Nemanie? Tak, proszę Państwa, Nemanja Nikolić, król strzelców ekstraklasy, który już przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, przypadkowo wpadł na Janka Pachlowskiego i sobie panowie pogadali po angielsku oczywiście. Będą także ligi zagraniczne, zatem mogą Państwo spodziewać się, że wszystko to, co Państwo lubią w naszym programie, będzie. Zaczniemy zatem od serwisu informacji agencyjnych, choć od razu powiem, co się dzieje właśnie na boisku w Płocku. Robert Pich strzelił gola dla Śląska. Wrocław Śląsk prowadzi z Wisłą 1-0, a że jest 83. minuta spotkania, duża szansa dla Śląska, żeby ten mecz wygrać. Wczoraj Maciej Kot, dziś Kamil Stoch. Polacy zdominowali konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Na najwyższym stopniu podium stanął dziś Kamil Stoch, który wczoraj nieco słabiej skakał w konkursie wygranym z kolei przez Macieja Kota. Teraz Polacy i inni skoczkowie przenoszą się do Korei Południowej. Tam będą startować na obiektach olimpijskich. W Mistrzostwach Świata w biatlonie Polki niestety daleko w biegu pościgowym. Najlepsza z naszych Magda Gwizdoń była 25. Tytuł obroniła Niemka Laura Dallmayr. Srebro zdobyła Daria Domraczewa, a brąz Gabriela Kaukalowa. W rywalizacji panów zwyciężył Martin Fourcade, Francuz, przed norweskim duetem Johannes Bou, Ole Einar Bjørndalen. Ten miesiąc obfituje w imprezy mistrzowskie. Słowenka Ilka Stuchec wygrała zjazd w odbywających się w Sankt Moritz Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim. Srebrny medal zdobyła Austriaczka Stefanie Wenier, a brązowy borykająca się w ostatnich miesiącach z kontuzjami Amerykanka Lindsay Vonn. W W Korei Południowej w Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim Amerykanin Joey Mantia zwyciężył w biegu ze startu wspólnego ostatniej konkurencji tej imprezy. Roland Cieślak był dobry, 6. miejsce. Wśród kobiet triumfowała reprezentantka gospodarzy Bo Reung Kim. Luisa Złotkowska była 7. Choć za oknami trzaskający mróz, w Ekstraklasie pierwsza kolejka rundy wiosennej. Trwa spotkanie Wisły Płock ze Śląskim Wrocław. Mówiliśmy, Śląsk prowadzi 1-0 do końca jeszcze 6 minut. Plus doliczony czas ewentualnie. O 18:00 początek meczu, na który chyba wszyscy czekają. Wicelider Lechia Gdańsk zagra z Jagiellonią Białystok, czyli liderem. Traci punkty Chelsea Londyn. Tak, tak, proszę Państwa, dzisiaj potknięcie, remis z Burnley 1-1. Trwa aktualnie spotkanie Swansea z Leicester. Jest 0-0 w tym meczu. W bramce Swansea oczywiście Łukasz Fabiański. Niestety w szerokiej kadrze Leicester nie pojawił się Bartosz Kapustka. I jeszcze jedna wiadomość dotycząca piłki nożnej. Szymon Marciniak będzie sędzią hitu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Nasz arbiter poprowadzi wtorkowe spotkanie, w którym Paris Saint-Germain zagra z Barceloną. No, to jest naprawdę sukces, proszę Państwa, Marciniak coraz wyżej notowany. Polki nie zagrają w barażu o Grupę Światową Pucharu Federacji. Nasze tenisistki przegrały w Tallinie Serbkami 1-2. To była grupa pierwsza strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. O tym wyniku przesądził pojedynek deblowy. Finn Jari Matti Latvala, jeżdżący w tym sezonie Toyotą Yaris, wygrał rajd Szwecji, drugą rundę samochodowych mistrzostw świata. Kolejne miejsca zajęli kierowcy Fordów. Drugi był Estończyk Ott Tanaka, broniący tytułu Francuz Sebastian Ogier zajął 3. miejsce. A zatem tyle najnowsze informacje. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie. Cokolwiek będzie się działo, Państwo się o tym dowiedzą natychmiast. Przystępujemy zatem do chwili oddechu. Posłuchamy dobrej muzyki, a później już piłka i ekstraklasa. If you see a faded sign by the side of the road that says 15 miles to the... Love shack, baby, love shack. Love shack, baby, love shack. I wróciła tak bardzo oczekiwana Ekstraklasa. Po 53 dniach przerwy kibice doczekali się. Niby runda wiosenna, ale aura jeszcze mocno zimowa i tak piłkarze walczyli z rywalami i niskimi temperaturami. Zaczęli 21 kolejkę w piątek w Chorzowie od meczu Ruchu z Krakowią. Pasy wygrały 1-0, gola dopiero w 88 minucie strzelił Krzysztof Piątek. To pierwszy triumf Krakowi od 8 kolejek, więc piłkarze poczuli ulgę, mówi obrońca Krakowi Paweł Jaroszyński. Przyjeżdżamy na trudny teren, bo tym ruchem zawsze jest ciężko. Wytrzymaliśmy całe spotkanie pod kontrolą i wracamy z kompletem punktów, także nic tylko się cieszyć. Zgoła odmienne nastroje w ruchu, żalił się pomocnik Łukasz Moneta. Gdzieś tam brak koncentracji w końcówce, no i niestety tracimy punkty. My w każdym meczu chcemy dawać i dajemy z siebie 100%, no nie zawsze to wychodzi, ale nic innego nam nie zostaje jak walka, tak? Musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu, pierwszy mecz przetarcie, gdzieś tam zobaczyliśmy na czym stoimy, ale łatwo nie będzie. W drugim piątkowym meczu pokaz siły Lecha Poznań z Termaliką Bruk Betniciecza. Co jest pewne? Jeden element kolejarz ma opanowany do perfekcji. To rzuty karne. Lech wygrał 3-0, a każda z bramek to wynik wykorzystanych jedenastek odpowiednio przez Dawida Kownackiego, Marcina Robaka i Darko Jefticza. Zagraliśmy dobry mecz, cieszył się Robak. Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu bardzo dobra. Potrafiliśmy prowadzić grę praktycznie. Termalika za dużo nie mogła sobie zrobić, a w drugiej połowie było troszkę więcej otwartej gry gdzieś. To my strzeliliśmy kolejne bramki i dobiliśmy już przeciwnika w ostatniej minucie. W sobotę w pierwszym meczu dnia grały Wisła Kraków z Koroną Kielce. Co zapamiętamy? Pięknego gola Patryka Małeckiego, ależ on uderzył fantastycznie, prawda? Nikt mi nie powie, że celował w to okno, bo to było tak instynktowne uderzenie. Naprawdę kapitalnie to wszystko było z jego strony zrobione, ale to trzeba mieć szczęście, przyznacz Adam. To prawda. Ta piłka się zmieściła po prostu w samym okieneczku. Szczęście także debiutującego hiszpańskiego trenera Wiślaków, Kiko Ramireza. Biała Gwiazda wygrała 2-0. Jedno trafienie dołożył Paweł Brożek, dla którego był to 136 gol w Ekstraklasie. A Małecki, bardziej niż o swoim popisie indywidualnym, wolał rozprawiać o postawie drużyny. Wisła jest bardzo dobrym zespołem, no, mamy bardzo dobrych zawodników. Mam nadzieję, że w tej ósemce się znajdziemy. Nie chciałbym wybiegać już, co będzie dalej. Najpierw musimy tam trafić, a potem już zobaczymy. No, przede wszystkim gramy, aby tam się znaleźć, a co potem będzie, to zobaczymy. Z porażką nie mógł się za to pogodzić trener Korony Maciej Bartoszek. Musimy się z tym pogodzić, chociaż nie jest łatwo. Uważam, że na pewno nie byliśmy gorszym zespołem i na pewno nie powinniśmy tego meczu przegrać. No i w końcu mroźna zima w Gdyni, jeszcze zimniejsza dla Arki, która spotkanie przy Olimpijskiej z Legią Warszawa przegrała. Jedynego gola meczu strzelił Tomasz Jodłowiec. Trener Jacek Magiera chwalił swoich piłkarzy, a także rywali. Na pewno Arka miała swój plan, nie otworzyła się przed nami w tej części meczu. Potem dwie zmiany spowodowały to, że w ostatnich minutach trochę było gorąco pod naszą bramką, ale chwała za to, że wybroniliśmy. Cieszy nas to, bo zawsze prowadząc 1-0 najważniejsze jest to, aby w końcowym rozrachunku nie stracić gola. Bramkarz Arki Konrad Jałocha liczył przynajmniej na jeden wywalczony punkt, no ale nie udało się. Chcieliśmy się przeciwstawić walką, zaangażowaniem, mocnym podejściem do przeciwnika. Nie daliśmy też Legii rozgrywać swobodnie tej piłki. Byliśmy agresywni. Chłopaki naprawdę dużo zdrowia zostawili. Naprawdę przez to podwójnie szkoda, że ten mecz skończył się jak się skończył, bo mi się wydaje, że mogliśmy go zremisować i wszyscy by byli w innych nastrojach. W trwającym meczu Śląsk-Wrocław wciąż prowadzi w Płocku z Wisłą 1-0, no ale Wisła stara się, walczy jak może, a to spotkanie obserwuje już w naszym studiu Żelisław Rzyński, dziennikarz NC+. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Żelek, na którym meczu wczoraj byłeś? Wczoraj nie byłem na żadnym meczu. Wczoraj przygotowałem materiał do dzisiejszej Ligi Plus Ekstra, na którą serdecznie zapraszam kanał Plus. A przedwczoraj byłem w Poznaniu na meczu Lecha z Brubetem Termaliką. Pozwólcie jeszcze dodam, jak wygląda sytuacja w tabeli. Jeszcze przed meczem Jagiellonii z Lechią oba zespoły z 39-punktowym dorobkiem prowadzą. Legia już tylko o punkcik niżej. 38 punktów. Lech 35, dalej Termalika, Zagłębie Lubin, Wisła i Pogoń Szczecin. Później Arka, Korona, Śląsk, który teraz pnie się do góry, jeśli wygra w Płocku. Krakowia, Wisła, Piast, Górnik Łęczna i Ruch Chorzów na końcu tabeli. Żelek, mówiliśmy o tym fantastycznym golu Patryka Małeckiego. Przyznasz, że taka bramka Stadiony Świata to rzeczywiście ozdoba tego spotkania niezłego Wisły z Koroną. Absolutnie. No, Korona też mi się bardzo podobała. Zgadzam się z trenerem Bartoszkiem, że nie musieli tego meczu przegrać. Natomiast Małecki pokazuje, że chociaż ludzie zawsze żyją tymi transferami, zastanawiają się, kto przejdzie, kto wzmocni klub, no to jednak najbardziej nam się podobają te filmy, które dobrze znamy. Małecki, Brożek, nazwiska wciąż te same. W Wiśle mógł przyjść cały zaciąg hiszpański, ale i tak o wyniku decydują ci piłkarze. Natomiast no, przypomina mi się to, co każdy piłkarz właściwie tak szczerze mówi już nie do mikrofonu. mierzyłeś to okienko? Nie, no chciałem po prostu mocno kopnąć w stronę bramki. I właściwie jasne, każdy to powie, bo nie da się mocno uderzając prostym podbiciem mierzyć. Chyba tylko Dyrsza Tarasiewicz celował w okienko bramki Szwedów przy tej pięknej bramce, którą kiedyś strzelił. Ale Jan Karaś w poprzeczkę brazylijskiej bramki w 86 roku już nie celował, raczej myślę, że o tragedii. Zamknął oczy. Wracajmy do rzeczywistości. Powiedziałeś, że lekko o transferach. Patrząc na ten obraz po przerwie zimowej, który z transferów był najbardziej spektakularny i jest takim transferem, który rzeczywiście twoim zdaniem przełoży się na wzmocnienie? No, jeśli popatrzymy nawet na te wydatki transferowe, choć oczywiście nawet szefowie Legii się różnią w ocenie tego, ile tak naprawdę zarabiają, no to widać, że Legia najwięcej zarobiła i też najwięcej w związku z tym wydała, ale myślę, że ten transfer Necida może być ciekawy, jeśli tylko Necid będzie zdrowy i szybko się w Polsce zaaklimatyzuje, a to może potrwać, natomiast Legia nie ma czasu, a poza tym myślę, że tak powiem przekornie, najciekawsze mogą być transfery tych ludzi, którzy już byli w klubach. Filip Starzyński, kupiony za duże pieniądze przez Zagłębie latem, stracił właściwie całą jesień. To może być gigantyczne wzmocnienie Zagłębia Lubin. Tomasz Jodłowiec w dobrej formie, bo jesienią go praktycznie nie było, więc tak. Przywrócenie do świata żywych Tomasza Jodłowca, Macieja Dąbrowskiego, to mogą być naprawdę ważne wzmocnienia Legii. Poza tym Noć wyglądał nieźle w sparingach, ale też Sebastian Szymański. I takich młodych ludzi będzie wprowadzał także Moskal w Szczecinie, Magiera w Legii, w Lechu. W Lechu Wasilewski jest także... Przerwę na moment, bo radio to jest szybka wiadomość. 1-1. 94. minuta, Kante i Wisła Płock wyrównuje mecz ze Śląskim Wrocław. No i zakończyło się spotkanie już. I teraz już wracamy wobec tego do wydarzeń. Słowo o Legii jednak, panowie, bo wiadomo, że wszyscy patrzymy na Legię pod kątem czwartkowego pojedynku z Ajaxem Amsterdam. Ja patrzyłem długie fragmenty tego spotkania. Chciałem zobaczyć, co można po Legii się spodziewać. Powiem wam szczerze, nie do końca wiem, na co Legię stać po tym meczu z Arką. Jak ty patrzyłeś na ten mecz i czego byś się spodziewał po Legii w czwartek? To będzie zupełnie inny mecz, zupełnie inna waga, kaliber tego spotkania. Pewnie zupełnie inaczej też psychicznie zawodnicy podejdą, choć będą mówili, że nie myśleli w ogóle o Ajaxie, to pewnie gdzieś w głowie to było. Boisko na pewno nie będzie tak zmrożone, atmosfera na trybunach zupełnie inna. To też będzie się bardziej czuło tę piłkarską wiosnę, myślę. Natomiast powiem, co mnie zaniepokoiło. Zaniepokoiło mnie to z punktu widzenia polskiego kibica, że Legia dalej słabo broni przy stałych fragmentach gry. Bardzo dużo straciła goli jesienią jeszcze po rzutach rożnych, wolnych, karnych. I nawet jeśli wyeliminujemy karne, to tych goli jest dużo. I tutaj też Arka miała swoje sytuacje właśnie po stałych fragmentach gry. Natomiast Ajax wygląda naprawdę nieźle w ostatnim czasie. I to jest samo co jesienią. Ajax jest faworytem na pewno tego starcia. A z czego to Legii tak naprawdę nic nie wiemy, moim zdaniem, na razie. Też tak myślę. Necid, wydaje mi się, ta asysta do Jodłowca bardzo przyzwoita. Ty mówiłeś, Adam, że zrobił na tobie dobre wrażenie. Tak, że widać, że to jest europejski kawał solidnego zawodnika. Oczywiście widać, że jeszcze musi dojść... On jeszcze moim zdaniem to troszkę potrwa. A my nie mamy czasu. Słuchajcie, 3 dni i mecz. Wcześniej Legia też grała bez takiego napastnika, tą taktyką wymyśloną przez Hiszpanów. Fałszywa dziewiątka. Ma Jacek Magiera piłkarzy, którzy może nie są napastnikami, a mogą zagrać jako ten najbardziej wysunięty. Może tam być rotacja, mogą się wymieniać pozycjami. Także trzeba zachować taki lekki optymizm, a te pierwsze mecze tak naprawdę jakoś nie są miarodajne. Mnie na przykład bardzo podobał się Lech. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jakie mamy murawy. No, na tej murawie Lech prezentował niezłą piłkę. Kilka świetnych akcji, szybka wymiana podań. To się musiało podobać i ciekaw jestem, jak dzisiaj zaprezentuje się lider tabeli, bo to będzie lider, który powiększy przewagę nad Legią. Nie wiemy, czy ta strata Legii do lidera będzie wynosić 2 punkty, czy 4 po tym dzisiejszym meczu za 2 godziny z lekkim okładem, ale ciekawy jestem, jak nowy lider tabeli i drugi zespół tabeli pokażą się zaraz po tej pauzie, bo te punkty wprawdzie później są dzielone, ale warto jednak, to nie jest kolarstwo, to warto tutaj zdobyć sobie tę przewagę nad peletonem, nawet jeśli ona o połowę zostanie zmniejszona. A patrząc na Lechię Gdańsk, no to tutaj też trafił Kucjak, i jest Michał Mak, i Ariel Borysiuk, i jest Van Kessel, który jest tak naprawdę jedną wielką niewiadomą, ale kto wie, może się okazać też z czasem wzmocnieniem. W Lechii zawsze jest niewiadoma i nie wiadomo, co te nowe postaci, nowe, stare, bo Ariel Borysiuk wraca przecież, tej drużynie dadzą. Skoro jesteśmy nad morzem, no to znowu trzeba Rejs zacytować i najbardziej lubimy te filmy, które dobrze znamy. No wszyscy doskonale znają kino z udziałem Ariela Borysiuka. Wszyscy wiemy, jakie jest tempo akcji, w swoich filmach prowadzi Mac. Także no to są ludzie, którzy nie są enigmą. Oni wiadomo, że się zaaklimatyzują na polskich boiskach. Tak samo jak od początku było wiadomo, że transfer Jędrzejczyka do Legii to nie jest żadne ryzyko. Pich, kolejny piłkarz, który wraca do Polski po nieudanej przygodzie za granicą, pokazuje, że na polskich boiskach może być ważnym ogniwem dla Śląska. No także myślę, że jakkolwiek niektórzy stwierdzą, że to weryfikuje naszą ligę, skoro ci piłkarze nie poradzili sobie poza granicami, a u nas sobie radzą, tak to też pokazuje, że w ich przypadku ta aklimatyzacja będzie dużo prostsza i to nadal mogą być gwiazdy ekstraklasy. Czy Jagiellonia wytrzyma presję? Zespół zdecydowanie z znakomitym wynikiem po jesieni. Ciągle mówi się, że to jest taki czarny koń ekstraklasy, ale zawsze ta druga runda weryfikuje, prawda? Co sądzicie o Jagiellonii? Utrzyma poziom? Na razie presję wytrzymali właściciele Jagiellonii, bo nie sprzedali Wasiliewa, odrzucili też inne oferty za kolejnych piłkarzy, czyli pokazali, że tak, chcemy podjąć wyzwanie, natomiast albo nie znaleźli pieniędzy, albo Michał Probierz też nie miał takich życzeń, żeby szukać pieniędzy, bo przecież mógł też Sekulskiego zatrzymać w klubie, a oddał na wypożyczenie Górskiego, więc myślę, był szczęśliwy z tego, co dostał. Dostał dwóch ciekawych zagranicznych piłkarzy, myślę tutaj o Nowikowasie i o Gordonie, którzy są uzupełnieniami składu. I to też może być takie kolejne potwierdzenie, jeden z ekspertów, którzy też się dzisiaj będą w Lidze Plus Ekstra wypowiadać w moim materiale, zdradzę tutaj, uchylę tutaj rąbka tajemnicy, Maciek Murawski powiedział, że czasem najlepszym transferem to jest brak transferów. Doprowadzenie do tego, żeby ten mechanizm jeszcze lepiej funkcjonował. Z tego trochę założenia to, co się też w Lechu dzieje, prawda? No, też. W Lechu, gdzie niewielkie uzupełnienie, prawda, wreszcie udało się sprzedać Kadara, o czym każdy tak marzył. Jeszcze za konkretne pieniądze i z tej samej Ligi Ukraińskiej ściągnąć dużo tańszego piłkarza, który moim zdaniem jest ciekawszy od Kadara. Mówię tutaj o Kostewiczu, natomiast jeszcze zapominamy o Brukbecie Termalice. Czesław Michniewicz tylko uśmiecha się pod nosem, ale na razie to o tym klubie najwięcej się mówi w Europie, bo przecież w minionym tygodniu ogromny artykuł w Guardianie, potem przedrukowany przez Libération francuskie. Także no, będzie się działo tam. Wcale niecieczanie nie chcą złożyć broni, jakkolwiek nie sądzę, żeby włączyli się na serio w walkę o mistrzostwo, to jeszcze nie jednemu punkty zabiorą. Piąte miejsce w tabeli, 33 punkty. Panowie, to jest w ogóle tak ciasno. Jak spojrzymy na przykład, siódma w tabeli Wisła ma 28 punktów, a 14 Piast 22 punkty. To prawda. Jeszcze ma przed sobą. To prawda. Żelek, jeszcze chciałem się zapytać o Wisłę Kraków i tę postać Kiko Ramireza, no bo trzeba powiedzieć, że dosyć dużo takich artykułów trochę pojawiło się wątpiących w to, co dotąd udało się zrobić trenerowi, choćby w lidze hiszpańskiej, to bardziej w trzeciej lidze. Co sądzisz o tej postaci? Co przez zimę, jakie doszły cię słuchy i czy to jest postać, która rzeczywiście może Wisłę wyciągnąć wysoko? Doszły mnie takie same słuchy jak o każdym trenerze, który przychodzi i przepracuje jakiś okres czasu z piłkarzami, to każdy mówi potem, nie, fajny trener, ciekawy, dopiero jak on odchodzi, to oni mówią prawdę. O Hasim też każdy mówił, że na początku przynajmniej, że ciekawy trener z ciekawym podejściem, także ja się nie podejmuję absolutnie na razie o Ramirezie wypowiadać. Nie podobało mi się to, że w Wiśle Kraków w ten sposób jakby odebrano szansę, na którą długo czekał i którą, myślę, zaczynał wykorzystywać Radosław Sobolewski, że nie dano mu szansy. Natomiast no, później hiszpański szef klubu dał szansę hiszpańskiemu trenerowi, ten sprowadził hiszpańskich piłkarzy, oni biorą za to odpowiedzialność. Natomiast no, jeśli ten projekt nie wypali, no to będzie tam katastrofa, więc trochę za wszystko zagrała tutaj Wisła i o tym trzeba pamiętać. I na koniec Nemanja Nikolić. Już za chwilę Jan Pachlowski będzie rozmawiał z nim w Chicago. Powiedz, największa strata w sezonu? On i Prijović. Okej, Necid może ich zastąpić, ale zastąpcie nagle ludzi, którzy strzelili 19 bramek. To nie jest takie proste, a Nikolić strzelał jak na zawołanie. No, myślę, że gdyby w grę wchodziły tylko pieniądze, a nie chęć odejścia piłkarza, to nikt w Legii ani jego, ani Prijovicia by nie sprzedał, bo w tej sytuacji, w której jest Legia, ważniejsze byłyby gole niż te niespełna 5 milionów euro, które Legia zarobiła na tych dwóch transferach. No dobrze, będziemy z zainteresowaniem śledzili to, co się dzieje, tym bardziej, że w dole tabeli no też to wygląda dosyć nieciekawie, jeżeli chodzi o ruch Chorzów. Przypomnijmy te ujemne 4 punkty. No i Górnik Łęczna, myślisz, że Franciszek Smuda jest w stanie coś z tą drużyną zrobić i ją wywindować z dołu tabeli? Czyni cuda, kto któż inny. Zastanawiam się, no to jest dla niego weryfikacja. Jak nie pójdzie w Łęcznej, to myślę, że już w Polsce prędko szansy Smuda nie dostanie. Długo czekał, chciał wrócić do piłki. Natomiast no, Łęczna to jest w ogóle w takiej sytuacji, że jak teraz Górnik Łęczna spadłby z ligi, to będzie mu ciężko w ogóle odnaleźć się potem, bo i powrót do Łęcznej, nieudana na razie ta przygoda z Lublinem, no nie stał się klubem Lubelszczyzny. Górnik tak jakby chciał, albo wręcz został odrzucony przez Lublin może, a nie cały region, a Ruch Chorzów wiadomo, że Waldemar Fornalik też czyni cuda, bo już wielu młodych piłkarzy wypromował, ale kiedyś może się nie udać, tak jak w Mission Impossible, załatwić wszystko w ostatniej sekundzie, gdzieś się uratować, wyrwać z tej strefy spadkowej, ale tam będzie piekielnie ciekawie w tych dolnych rejonach tabeli, bo tam ta druga runda jest wtedy walką o życie. Jedni wytrzymują psychicznie, inni nie. A dla Smudy myślę najlepsze, co się mogło zdarzyć, to przełożenie tego pierwszego meczu. Bo jak wspominam Smudę i z pracy w Widzewie, i z pracy w Legii, i nawet w Wiśle Kraków, no gdziekolwiek, to te pierwsze mecze po przerwie zimowej to były najgorsze mecze drużyn prowadzonych przez Franciszka Smudę. Nie wiem, czy zmienił swoje przygotowania, ale myślę, że to naprawdę dla Górnika Łęczna najlepsze, co się mogło zdarzyć, że zagra tydzień później. Bardzo Ci dziękujemy. Rzeisław Rzeżyński z NC Plus, dziękujemy Ci bardzo. Miło powodzenia, zapraszamy na Twój program dzisiaj. A my, proszę Państwa, już za chwilę zapowiadana rozmowa z Nemanią Nikoliczem, a później Henryk Sytner i Sylwia Urban, czyli Mistrzostwa Świata Biathlon i Narty Zjazdowe. En San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta La Castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. W Płocku dzisiaj naprawdę dużo ciekawych wydarzeń sportowych. Wcześniej w piłkarskiej ekstraklasie Wisła Płock zremisowała 1-1 z Śląskiem Wrocław, a w trwającym meczu Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Wisła Płock podejmuje Flensburg. No i z Niemcami nie będzie im łatwo. Jak dotąd jest 2-3 właśnie dla drużyny niemieckiej, a to jest która minuta spotkania? 5. Już 6. Dodajmy informację z Premier League. Swansea prowadzi z Leicester City 1-0. Zobaczymy, jak to spotkanie się zakończy dla Łukasza Fabiańskiego. Przydałoby się takie zero z tyłu wreszcie w spotkaniu Łukasza. Nemanja Nikolić, nasz Węgier, można by tak powiedzieć, w grudniu odszedł z Legii i chce spróbować swoich sił w lidze amerykańskiej MLS w drużynie Chicago Fire. Przeniósł się za ocean, ale na razie jego rodzina została w Polsce. Nikolić z sentymentem mówi o drużynie mistrzów Polski, a o początkach w nowym klubie i tęsknotą za naszym krajem opowiadał Jankowi Pachlowskiemu. W piątek drużyna Chicago Fire wróciła z przygotowań do nowego sezonu, które zorganizowano na ciepłej Florydzie. Jeszcze tego samego dnia spotkaliśmy się z reprezentantem Węgier. Obóz dla Nikolicza był bardzo udany pod względem występu w dwóch meczach kontrolnych, które rozegrał zespół strażaków. W jednym z nich, wygranym 1-0 z uniwersytecką drużyną Florida Gulf Coast, Nikolicz zdobył zwycięskiego gola. We was first week in Chicago and after that we came to Florida for 12 days. Przygotowanie do nowego sezonu rozpoczęliśmy od tygodnia treningów na własnych obiektach. Następnie na blisko 2 tygodnie poleciliśmy na Florydę. Czuję się świetnie w nowej drużynie. Zostałem też przez chłopaków bardzo ciepło przyjęty. I feel really good. The guys are okay with me. They try to help me also. The people. W adaptacji pomogły mi też również władze klubu. Z każdym dniem jest coraz lepiej i jestem bardzo szczęśliwy, że zdecydowałem się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Podczas zgrupowania na Florydzie rozegraliśmy 2 kontrolne spotkania. W pierwszym strzeliłem bramkę, w drugim przeciwko Filadelfii, wygranym 1-0, zaliczyłem asystę. Staram się również zrozumieć filozofię gry w piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych. Różni się ona od tej w Polsce i Europie. Myślę, że jak na początek moja forma i umiejętności zaprezentowane są na zadowalającym poziomie. It's not the same what we play in Legia and in the Europe, but I know this before that I came here and I tried to adapt as soon as possible, but for the beginning I think everything is okay. Drużyna Chicago Fire od kilku sezonów zawodzi. W zeszłym okazała się najgorszą w MLS. Władze klubu poprzez ściągnięcie Nikolicza i wzmocnienie zespołu mają nadzieję, że w końcu przestanie on rozczarowywać swoich fanów i nawiąże do czasów, w których strażacy rządzili w lidze, a prym wiodło wówczas troje Polaków. Jerzy Podbrożny, Roman Kosecki, a przede wszystkim Piotr Nowak. In this season with the new team, with the new staff, our coach. Tworzymy zupełnie nową drużynę od podstaw i to nie tylko pod względem sportowym. Nasz trener Wilejko Paunowicz dostał wolną rękę przy kompletowaniu składu. Rzeczywiście ostatni rok nie był udany dla naszej drużyny. Skończyła sezon na ostatnim miejscu. Następny będzie jednak dużo lepszy. Dołączyło do nas kilku piłkarzy. Ci, którzy się nie sprawdzili, odeszli. Naszym głównym celem jest po części zasadniczej zakwalifikować się do playoffów. Wówczas wszystko będzie możliwe. How I say, the coach put out a lot of players from the squad. We try to build something new here. Our goal is to come in the playoff. This is our goals and after if you are in the playoff, everything is possible, I think. Nemanja Nikolić wciąż bardzo mocno czuje się związany z Polską i Legią. Yeah, I miss Legia, I miss also Poland, my family. Tęsknię za Polską i Legią. Moja rodzina wciąż jest w Warszawie. Zdecydowaliśmy się nie zabierać dzieci ze szkoły podczas trwającego roku szkolnego. Na bieżąco śledzę to, co dzieje się w Legii i z całych sił wspieram ten klub. Myślę, że zdobędzie mistrzostwo. To bezsprzecznie najlepszy klub w Ekstraklasie. Support them like always and I hope that they will win the championship. I think that they have the best team in Poland and they will show this on the pitch. Za naszym pośrednictwem Węgier zwrócił się do kibiców Legii Warszawa. For Legia Warsaw fans, I just want to thanks them for this amazing one and half year what we spent together. Wszystkim jeszcze raz chciałem podziękować za wspaniały czas, który spędziłem w Polsce. Kibice już od pierwszego dnia pobytu w Legii wspierali mnie. Nigdy im tego nie zapomnę. Zawsze w tych wspaniałych chwilach oraz tych trudnych czułem obecność fanów. Wspólnie w Legii osiągnęliśmy naprawdę bardzo dużo. To było coś wyjątkowego. Bez tego wsparcia na pewno by się tego wszystkiego nie udało dokonać. Achieve everything with the Legia. Without Legia supporters, for the players it's difficult to achieve something. Sezon Ligi MLS w Stanach Zjednoczonych startuje w marcu. Bardzo ładne słowa Nemani Nikolicza. Podziękowanie dla kibiców warszawskiej Legii. My możemy powiedzieć dziękujemy za fajną grę, za piękne gole i trzymamy kciuki, by kariera w Chicago Fire rozwijała się jak najlepiej. A z Nemanią Nikoliczem rozmawiał Jan Pachlowski. A Wisła Płock przegrywa 4-7 z Flensburgiem. Jest 10. minuta tego spotkania. Nothing will keep us together. To oczywiście David Bowie. Mecz w Płocku, nadal 3 bramki przewagi Flensburga nad Wisłą Płock. To jest mecz w Lidze Mistrzów. Mamy nadzieję, że Wisła się troszkę rozkręci i tę stratę zniweluje. A my teraz już, proszę Państwa, zajmiemy się nartami. Najpierw będą te najszybsze, zjazdowe, a później narty w połączeniu z karabinem. Henryk Sytner w studiu. Dobry wieczór. Witam cię, serdecznie. Henryku. Oczywiście emocje związane z mistrzostwami świata w Sankt Moritz w Szwajcarii. Tak, no te mistrzostwa rozpoczęły się od niespodzianek. W inauguracyjnym zawody supergigancie złoty medal zdobyła Austriaczka Nicole Schmidhofer. Nigdy nie wygrała jeszcze żadnych zawodów Pucharu Świata, a 10 dni przed mistrzostwami w Cortinie była 14. Ale sukcesy odnosiła jako juniorka. Na mistrzostwach świata w Altenmark w 2007 roku zdobyła 4 medale, wygrała gigant i supergigant. A więc widać, prawidłowo rozwija jej się ta kariera. St. Moritz przejazdu nie ukończyła Lindsay Vonn. Zaczęła dobrze, ale w połowie trasy popełniła błąd i wypadła z trasy. No ale nie zapominajmy o kontuzjach, które ją trapią. Złamana kość ramieniowa, uraz kolana. No mimo bólu wystartowała. No i wygrała niedawno zjazd w Garmisch-Partenkirchen. 32. była Maryna Gąsienica Daniel. W supergigancie mężczyzn też niespodzianka. Wygrał 36-letni Kanadyjczyk Eric Gay, a trzeci jego był rodak Manuel Osborne Paradis. Gay był zdecydowanie najszybszy, wyprzedził faworyta Kjetila Jansruda o 45 sekundy. To sporo. A też miał ten zwycięzca problemy zdrowotne. Przeszedł 6 operacji kolan. Miał groźny upadek w Garmisch-Partenkirchen w ubiegłym miesiącu, no ale wystartował. Natomiast jego kolega, 33-letni Osborne Paradis, nie zdobył jeszcze medalu na najważniejszych imprezach narciarskich. Ostatnie pucharowe zwycięstwo zanotował w 2009 roku. Polacy daleko. Maciej Bydliński 37, Michał Kłusak 38. Wielkie emocje odnotowaliśmy w kombinacji alpejskiej. Jeszcze raz okazało się, że nie mamy wszechstronnych zawodniczek, które potrafią wygrać zjazd i slalom. Cieszyli się Szwajcarzy. Wendy Holdener była 7. po zjeździe, ale w slalomie odrobiła straty i wygrała. Druga była jej koleżanka Michelle Gizin. Natomiast slalomu nie ukończyły najlepsze w zjeździe Sofia Goggia, Włoszka, i Ilka Stuchec ze Słowenii. No, wieczorem szaleństwo w St. Moritz. Na uroczystej dekoracji chyba zjawiła się połowa mieszkańców tego miasteczka. No niestety już w pucharach nie będzie startować Lara Gut. Na treningu slalomu doznała kontuzji lewego kolana. Szkoda, bo chciała jeszcze walczyć o kryształową kulę. Dziś emocje w zjeździe. Najpierw kobiety, zacięta walka zawodniczek czołówki. Szkoda, że bez Lary Gut. Najpierw prowadziła Sofia Goggia, ale nie ona podniosła ręce w geście triumfu. Faworytka numer jeden nie zawiodła. Ilka Stuchec, Słowenka, wygrała zdecydowanie. To było jej kolejne zwycięstwo po triumfach w Pucharze Świata. Druga była Austriaczka Stefanie Wenier, 23 lata i dotychczas jeden medal w karierze. No a trzecia Lindsay Vonn. Jechała odważnie, no ale tym razem starczyło to tylko na trzecie miejsce. Goggia była czwarta. Ale odnotujmy, że Lindsay wraca po długim nieobecności. Trzeba ją podziwiać. Po tylu kontuzjach to jest fantastyczny rezultat. Jak to się mówi, brązowy medal wraca z mistrzostw. Tak. No, a w i jeszcze szybciutko zjazd mężczyzn? Tak, w zjeździe mężczyzn skrócono trasę, bo była mgła w górnej partii. No też wielkie emocje, ciągle zmieniało się prowadzenie. Peter Hill, Bastian Klin, Słoweniec, Kjetil Jansrud, ale nie oni wygrali. Później dominowali Szwajcarzy. Patrick Kwęg dwa lata temu był mistrzem, prowadził, ale później zmienił go Beat Feuz i on zameldował się jako pierwszy na mecie. Drugi był Eric Gay, ten, który wczoraj wygrał Supergigant. Dziś też się spisał świetnie, a trzeci Austriak Max Franz. Także emocje szalone, a myślę, że będą jeszcze większe, bo przed nami gigant, przed nami slalom. No właśnie, będzie szkoda, Heniu, tylko że bez biało-czerwonych. Niestety no są biało-czerwoni, ale niestety na troszkę odległych miejscach. To zastanawiające, bo podobno ponad 10 milionów Polaków jeździ na nartach i nie możemy się od wielu lat doczekać dobrego sportowca. No to już jest historia na inną inność, na edycję. No jeżeli już jakieś sukcesy, to myślę, że raczej w slalomie nie zjeździe. Bardzo dziękujemy, Henryk Sytner. Trzyma Heniu, rękę mówiłeś na o tych zgromadzonych właśnie kibicach, którzy obserwowali, co się dzieje. Był też Roger Federer. Dzisiaj się pojawił. Wszyscy chcieli z nim porozmawiać. Oczywiście, wszyscy rozmawiali z Federerem, a on kibicował bardzo Szwajcarom oczywiście. Adam, ty trzymasz rękę na pulsie. Flensburg, Wisła, prowadzi Płock. 11 do 8. Jest 18 minuta tego spotkania. Coś jeszcze mamy? Nie. Czekamy na rozpoczęcie meczu Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok. To od godziny 18. Oczywiście, że mamy dla Państwa. Mamy najświeższe informacje z Hochfilzen, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w biatlonie. Jesteśmy po biegach łączonych. Podsumuje na razie imprezę Sylwia Urban. To był wielki powrót Darii Domraczewej. Znakomita białoruska biatlonistka, która przed 5 miesiącami urodziła córeczkę, zajęła dziś w biegu pościgowym 2. miejsce. Miała bezbłędne strzelanie i najlepszy czas biegu, a w porównaniu ze sprintem awansowała aż o 25 pozycji. Mistrzynią świata w biegu na dochodzenie została Niemka Laura Dallmayr, która jest drugą w historii biatlonistką po świetnej niegdyś Szwedce Magdalenie Forsberg, która obroniła tytuł w tej konkurencji. Ponadto jest pierwszą zawodniczką po Norweżce Torze Berger, która w 2013 roku zdobyła złoto Mistrzostw Świata, będąc jednocześnie liderką Pucharu Świata. Klątwa żółtej koszulki została więc zdjęta. Podium w biegu pościgowym uzupełniła Czeszka Gabriela Koukalowa, która miała 3 pudła, 2 więcej od Dallmayr i straciła do Niemki 16,5 sekundy. Z 3 startujących dziś Polek najlepiej spisała się Magdalena Gwizdoń, która na strzelnicy myliła się tylko raz i zajęła 25. miejsce. Troszkę mi brakło na ostatnim kole, ale wszystkie mocne koła były na początku, także musiałam się tam z nimi przebijać i walczyć. No fajnie to dzisiaj poszło. Widziałam, że spokojnie strzelałaś, nie denerwowałaś się chyba, prawda? Bardzo chciałaś przymierzyć i trafić. Przede wszystkim u mnie musi być ten spokój na strzelnicy, bo czasami potrafię zaszokować i to później nie wygląda za ciekawie, ale fajnie, że dzisiaj do końca to zostało opanowane. Awans w porównaniu ze sprintem zanotowała też Krystyna Guzik, ale 3 pudła na strzelnicy nie pozwoliły jej na więcej niż na 47. miejsce. W leżakach nie było źle, bo praktycznie wszystko na czysto, ale no stójki, ostatnie strzały w obydwu strzelaniach, w tym trzecim strzelaniu 2 ostatnie strzały, w czwartym strzelaniu ostatni strzał. No troszeczkę za nerwowo, już moje nogi były na trasie, chciałam biec z dziewczynami, żeby po prostu nie odpaść od grupy. No i

Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekier, zapraszam do Radia Nawigatora. W województwie podkarpackim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 28. Miejscowość Sanok, to jest odcinek Krosno-Przemyśl, 270 km. Zderzyły się aż 4 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać jeszcze około 2,5 godzin. W województwie lubuskim z kolei utrudnienie mamy na drodze wojewódzkiej numer 24, miejscowość Goraj, odcinek Skwierzyna Międzychód, 37 km. Tam dość dziwne to utrudnienie, bo doszło do awarii szlabanów na przejeździe kolejowym. No i w związku z tym obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. 2-3 godziny może jeszcze potrwać.